سورت انعام اوما پارا فکر دائی گی انو بیدہ ہو لگوا یون اخر ایک دو پر بیا جنیتر بلے گل گولی ہا انعام اوما پارا سلم آیات دے دو سورت انعام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانه وتعالی عما یصفون سورۃ انعام دوی سیو اول ایسکی یوصل اولس آیاتونو پائی کے رد شرک اعتقادیو بی جمیع اقسامی او دویم ایسکی رد شرک فعلیو د شرک فعلی اقسام دیب دی او د شرک اعتقادی سلور اقسام دی دارنگی صورت کے د مشرکینو اقسام دی سلور آغا مشرکین چاگئی دا اللہ پا صفتنو کے دا اللہ سرا نیکان بندگان برخدار جوڑے جنات برخدار جوڑے فرشتے برخدار جوڑے اسطوری او نرس فومی برخدار جوڑے فاغسلور قسما مشرکینو بانی صورت کے رد دے او صورت کے یول الزلا دعوت توحید او پاغی پنزی بیش دلائل اقلیا بیانی پچیس دلائل اقلیا ننی سبق زمنگا سلم آیت دے او د دے زینا عاجز دی جناتو بیانے چکلا مشرکین بالعباد صالحین ذکر کلا بیائی مشرکین بالکواکب بیان کلا چچا دا اللہ سرا نیکان بندگان برخدار کلی و چاستوری و سا آغا عاجز دا جناتو بیانے چه بعض خلقو دا اللہ پا صفتونو که دا اللہ سر جنات پیریان برخدار کرو وجعلو للہ شرکا الجن وخلقهم وخرقو لو بنین و بنات بغیر علمین اگردو دی مشرکینو اللہ لرا برخدار دا جناتو شرکا الجن شرکان دا جناتو پیریان اصدار دا جناتو وخلقهم او پیدا کړی الله دیلرا حالان کی هغه جنات الله پیدا کړی دي وخرقوا له بنین و بناتن او جوړ کړی الله لرا بنین زامن و بناتن د ځانې جوړ کړی الله لرا بنین زامن چې دا الله د پاره انبیاء علیه السلام زامن دي لکه عیسی ابن الله عزیر ابن الله دا داغه مشرکین او يهود او د نصارا او خدوا لکنن سبا چې مشرکین او دا عقیده را چې دا د الله نیازولی دي دا د الله نائبان دي الله له جوړ کړی دي و بناتن او جنکی فرشته چې دا بنات الله دي بغیر علم بغیر دلیل دلیل سره په دې خبره نو دا الله په صفاتونو کې دا الله سره برخدار کړی دي سبحانه وتعالی عما یصفون پاک دی اللہ دی صدارانونا اولوی دی داستن یصفون چه دی بیانی اللہ لرا اللہ پاک دی داستی شرکیاتو نا چه مخلوق اللہ سر برخدار گردی کاغت جنات دی کاغت بنین دی او کاغت بنات دی چا د الله په صفاتونو کې د الله سلام بیا له مسالم برخدار ګرځولیو وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله هر ویلو حدا د الله نیازولی دي د الله نازبینان دي حالان کې قران پاغه رد کړي چې لم یلد ولم یولد انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبا نائب او نیازول خدا غا چا دو پاره کی گی بچه چا داغا دو پاره بی بی داغا دو پاره دستان دو بی بی نشتا انو داغا با نیازول دو کمزین پیدا شی حالان که احادیثو که چه سڑه اگر دو بانی رد که نبی علیہ الصلات والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجدا لعنت الله عليه اليهود والنصارى چاغید انبیاء علیہ الصلات والسلام او د نیکانو بندگانو قبرونه زید سجده او ګردو جداد الله نیازولی دی داد الله نایبان دی لعنت په پیغمبر پاک پاک خلق ویل نه نګورا خلق راغې وې د الله نیازولی او د الله نایبان دی سورته اخلاص قل هو ولکه سورته رد پاک خلق او چاغه وې د الله نیازولی دی نو پینځه وجه بیان یو قل والله احد دویم الله الصمد الله بحاجت دی لم یلد ولم یولد دا الله نیازولی نشتا او نه الله د چا نائب دی دا الله خزه نشتا دا الله پلار نشتا دا الله مور نشتا نو دا الله بچی او دا الله نسیم نشتا لم یلد ولم یولد دا رنگی سورت بقره کې دا اعتراض شوی او قال اتخذ الله ولدا یوصل اول شپالسم آیات د سورت بقره وګورئ وقال اتخذ الله ولدا وای مشرکین وای يهود و نصارا نیول الله نائب دا الله نیازولی دی الله انزان نائبان ګرځولی ولد بمانه د قائم مقام دا نه چې د الله نه پیدا دی دا د یو مشرک عقیده نه وا چې د الله نه مخلوق پیدا کیږي وای دا الله نه پیدا نه دی خو الله د دې سره داسې مینه کوي څنګه چې پلار د بچی سره مینه وږي او هغه بچی د پلار د فاره نیاز بین وکړه سکه نه پلار ته سنو یو مور دا رنګ دا انبیا دا اولیا د الله نازول دي کده یار سکه الله حدې ته سنو نو سبحانه یو جواب کړه سبحانه پاک دی الله دنیا زولنا بلوا ما فی السماوات والارض کل له قانتون قل الله تعالی چزو محتاج نو چې دا الله تابعدار دی نو تابعدار مخلوق یونو چې دا الله عاجز دی نو عاجز مخلوق ځان لونو بدیع السماوات والارض دل دموي بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کونگی دا اسمان نو دزمو کو اسمان نو زمکی نو نو چاگه مثلی نو نو یا وقتی نائب نو اس نائب پیدا شو ویزا قضوا امرن فا انما یکولو لہو کن فا یکونا او کلا چه فیصلو کی دی یوکا نو بیشک ہوئی غسل تچشا نو فا یکون بیاشی نو دا اللہ پا کن فا یکون بانکار کی دلتم ہوئی بدیع السماوات یو جواب یو کو سبحانه پاک دی الله هغه جوابونه خو په جدا طریقې باندې بیم وتعالی عما یصفون دریم جواب بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کوونکی دی د اسمانو د زمکو ان یکون له ولد چته کیږي دلر نائب نائب شتن ولزکا ولم تکن له صاحبا نشتر اللہ در فارا خضا بی بی نائب خوالی چه خضی خضی نشتا بچه نشتا پلار نشتا و خلقا کل شین و پیدا کری اغار یو شیل را نو چه خپل مخلوق پیدا کئی نو نائب تی صورت پیدا پاتی شو خالق دار سیو اللہ دی او هوا بکل شین علیم او اغا پایو شده پوا چه خالق غده عالم غده نو نائب ده زورت نشتا و ربک یخلقو ما یشاو و یختار کلوی علا لو الخلق والامر لله ملک السماوات یخلقو ما یشاو پیدا کیا غا چه خوغشد اللہ ان كل شيء خلقناه بقدر منګر یو شی پیدا کړي په خپل اندازې خالق كل شيء افهم يخلق كما لا يخلق لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وخلق كل شيء پیدائش د الله لاس کې دی ار یو شی او هو بكل شيء عليم نو چې دا بیان پنځه جوابونه وکړه نو اس په مساله تفریق ای ذالکم الله ربکم دا دې تاسو الله نو الله تاسو ویني دا صفاتونه ولده تاسو رب الله دا رب دې چې دا صفات دي چې نائب نشتا خزین نشتا خالق دارسه دې عالم پارسه دې ناشنا پیدا کونگی دا سماون نو دزمکو زالکم اللہ و ربکم دا غای صفتون والا استاسو رب دی اللہ و لا الہ الا ہو نشتر بل حاجت پرکون والا بید اللہ نا گورا دلائل بیانی پا مسئلی دا توحید پا دی صورت کی یو سلیوی چی یرا ما تا دلیلو خوایا بازی دا غای سی طالبان اوجی دا دلائل منگل پا کار دی نو مونږ وایو راشه باز طالب علم باز امیان دغه سی چاغا پلیکونو نو کوي نو کاغذ بیان کی نو هغه زده کولم ګرانی او هغه لیکل کولې نشي هغه د مونږ داسې دلایل خو چې دا شا ها مشرک ته وایا چې ته رب خالق همانی خدا راته وایا احکار دلته توهایا چاغا لیکل نو غواړي واده پوز ته وګورا دا پوز دلیل نه دا الله په یو واري دې پوز کې دا د سوري دا دلیل نه دا الله په یو واري دې سترګو ته وګورا دا سترګ کې دا گاټه دا تورو دا سپین دا دلیل نه په یو والي دا الله جبې ته وګورا تالو ته وګورا غاخونو ته وګورا لاسونو بندونو ته وګورا یو یو جو په ته وګورا دې پوګ بندونو ته وګورا دارنګي دې ګوتو تو ګورا دا دلایل لستاګه یره وای دا نه یادېږي دا دلایل یاد کا واو ګورا یو یو باندې او تا ګوتګ دا پوزا دا وګ دا سترګې دا مخ دا جبا دا شونډې دا خلو دا لاسونه دا بندونه دا ګوتې دا په دا زړه دا سینا ته دې ټولو پیدا کوونکې دا وسو پیدا کی وګور چې یو انسان مریږي نو کارې اختیار ویني د یو انسان ناغسیزو با چې په بل کې هغه اولګي ویل کې یو ګردور کا دا ګرده کمزورې ده چې ګردي پیدا کولې شو نو هغه نه ولی او با چې هغه د ګرده پیدا کی کنا دا سه مخلوق څوک پیدا کولې نشي افامای یخلوقو کمل لا یخلوق آیا سو چې پیدا کوي مخلوق پښاندا چا چاغني شي پیدا کولې دا رب دا مخلوق پیدا کوي په دې طریقه په کائناتو کې دا څه سوق نشتا چې په دې طریقه یو انسان پیدا کی نه انبیا دا څه پیدا کول کولې شي نه اولیا نه جنان نه فرشتي نه اولیا نو چې نشتا نو ذالکم الله ربکم لا اله الا هو لا اله الا هو دارنگی وید شلمی سپاره لنبه مخا ال دا اگورا ال دا دا دلائل بیانه کنا ام من خلق السماوات والارد آئی چا پیدا کری اسمان نوزمکی وانزلا لکم من السماء ما ان آسو کری تاسولات برنوبا پیدا کولو دا اسمان نوزمکو دی اللہ باران ورونکی دا برن اللہ فامبتنا بی دو گورا باران نکی چاپیر باران نوشو خوزمان پا دی علاقه باران چرته دا دیر وقت نده شوی آقا که بل را شوی هم شیبا لگه اون دی تر لراشی دا باران او را اون که او گورا سوگ دیر برانا پا بازوی او رای پا بازوی نو رای پا بازو دا سی سیلابونه شو کونه پا گردو بری فامبتنا بی حدای قضا تباجا ما کان لکوم انتم جتو شجران بیاوی امن جعل الارض قرارا و جعل خلالها انهارا زمار باغذات دی چسمک برقرار گرزول دا زمار باغذات دی چپمین دی ها زمک کی گرزول دی نهرونا او پا نهرونو کی اگورا همخا مغنو و جعل لها رواسیا غنو ازمک کی گرزول دی اما بیندو دو دریابنو کی حاجزا پردے گرزول دا زما خدا سے رب دے دا دلائل نستا دا پستر گو تو حاو آیا یو یو تا ذکرو کا چھ دی غنو تو گورا دی نیہنو تو گورا د دریابونو کې د خړو سپینو بوته وګورا دارنګې وګورا دازمکه چا برقرار کړی دا اسمانونو زمکه چا پیدا کړی دي پردا باران ورو ورو والا سوګ دی د باغ چوتو وګورا قسمه قسم فروټو میوه تو وګورا بیا ور ام یجیب المنقر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض عاجز پریشان چې چاته تکلیف وي او تا غت आवाज کو نو ستاسو تکلیف بلدي کی پر سو به دادا نشیل رکولې ويجعلكم خلفاء الارض او ګرځي تاسو را د یو بنا پاتې چیزون کی پزما ککې د یو بنا مرستو پاتې کی مشران یو کشران داغه پزې ودریږي ام یادی کن فی ظلمات البر والبحر و من یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتی دا دلائل لیستا دیر او دلائل مال اولی کا دلائل تال پزربان اولی کا دا واورا دا امنا دا زدکا یو یو تخایا صدا بیان که چه دے سمیگی و کن سمیگی ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شی فعبدو پیدا کونکه دار یو سیز دے خالق دار یو سیز دے یو اللہ فعبدو ہو نوچه خالق غدے عالم غدے پاک غدے مدبر غدے بدیو سماوات غدے نو فعبدو دار عبادتو کا دبل چاول عبادت کے وہو علا کل شی ان وکیل او دالا پر یو شیز زموار لا تدرکو الابصار و هو یدرک الابصار احاطه نشی کوله په الله باندې د مخلوق نظرونه نشی راګیروله الله لاله نظرونه دا ټول کائنات مخلوق او نظر یو زیشي نو الله نشی احاطه کرا اوسته ادیر وسید و هو او د الله چې دی یدرک الابصار اے حاتک اے دا مخلوق پا نظرونو باندے ٹول مخلوق را گیرولے شی دکا آغا پیدا کرے دے آغا تے معلومات دی خلقا کل شین و ہوا پی کل شین علیم پیدا کرے مغا دے اپویم پاسبانی اغا دے قد جاکم بسائرو میر رب قوم تاکی راغلین تاسو تا دلائل دا طرف درف ستاسو نا فمن ابو سفارا چاچی زان کویا کو فلی نفسی نو زان لفید اوکڑا فامن اب سرا فامن اب سرا فلی نفسی فامن آچا اب سرا چی زان کویا کو فلی نفسی نو زان لفید اوکڑا فامن تعقلا فلی نفسی چاچی ہاں لیدل اوکڑا یعنی چاچی زان کویا کو فلی نفسی زان لفید اوکڑا ومن آمیا فالیا چاچی زان لنکا چاچ ځان غافل کو نو فعلیا zarar پاغ دے او ما انا علیکم به حفیظ او نیمزه پتا سو باندې ساتونکې ز پتا سو کچا علم د فیدا واغستا نو ځان له فیدا را چاچ ځان غافل کو نو ځان له نقصانو کو وکذالک نصرف الایات او دارنګي بیا بیا بیانو من دلائل ولی یقولو د رفرا چوای دا خلق درستا یو مانا دادا درستا د چانه د ذکر دا مسلا ممن تعلمتا استاد دې وایا ذکرونګه سوګ دې چانه د ذکر دا یا درستا زړه دې کړه دا مسلا بس کنه بل خبر او کنه بل کتاب وا وړه دې کړه سره د قران در سنت بل څه خبره نشته دا حدیثو دی کتابونو دا مسالا ولی یقولو دیر پارا شوائی مشرکین نقالا مقول حذف کرے دا درستا درستا توجه تامین زالا دیکھ را دا مسالا سبرا خبرم زمانه حال سرا ہوگا کنن گورا دا زمانه سرا ار خبر بدلیگی ختم نبوت مسالا رازی دا قادیانت مسالا رازی لوری مسئلے رازی دا حکومتون وا بلکل آ پخپل زیرا خدا مسئلہ چې کم قرآن بیان کرے دا پخپل زیرا ولی یقولو درستا ہر مسئلے اسو منگ بیانو خدا دے مسئلے اہمیت قرآن دیر پیش کرے دا مذکر دیر پیش کرو او دیر پارا کتا ختم نبوتم منی چې دا ٹھیک دا پیغمبر پاک اخیری پیغمبر دے دا زمنگ کدر دا دنه رسول پیغمبر ناراضي او کچا د دې پیغمبر نه رسول پیغمبر ومانه بل کتاب اومنا قطی کافر دے او هم منگ منو دارو قرآن کی درا دا زمنگ کی درا پیغمبر پاگوانا خاتم النبی لا نبی عباد وچی او سلے دا اللہ دا وحدانیت خبر نمانی نو خدا غنم قد کافر دے ختم نبوت منی چې پیغمبر اخیری پیغمبر دے بے شکا خدا نمانی چه وی دا اللہ سرزر دا مخلوق اسی دی فلانی زیموار دے و فلانی دا اللہ برخی ورکری دا خدا غنم قد کافر شا رورا ول دا توحید مسلا منل لی اول شرکیات منکول لی و رستو بیا دا رسالت مسلا منل لی اشهد اللہ الہ الا اول دا توحید شهادت دے و اشهد ان محمد رسول اللہ بیا دا پیغمبر دا گواهی رسالت مسلا را دا دواله مسلې لازم او ملزوم دي چې ته ها پیغمبر همانه او د الله د توحید مسله نه مني نو بیا هم ناقص دین دي او کنا ته پیغمبر نه مني او د توحید مسله مني نو بیا هم ناقص دین دي دا دواله لازم او د توحید او قران پیغمبر راولیو پیغمبر موږ ته دا بیان کړ نور مسلې کوي دا زمانه حال سره او چې کومه مسله باندې قران ډیر زور چولې دی دا غي مسلې دی بیان کړه کوي په اتباع پیغمبر ډیر زور دی او په توحید په مسله باندې ولی یقولو د لپاره چوای دی درستا درستا زړه د کړه دا مسله بس زمانه حال سره سنوي مسلې کوا تحقیق سره درس کوا بعض خلک وږي تحقیق سره درس کوا هم محققین علم دی او محققین نه دی لپارهشتا تحقیقونه کوي ها د دې لپاره شیخو تفاسیر شته هغه د تفاسیرو شیخان دي ها هغه د پلان تحقیق الګه تحقیق دا او چې توحید د مسلې تحقیق وکا خلق خبر کا په ساده زبان باندې نبی علی صلوات و سلام چې کله حضرت معاذ بن جبل لګو هغه ته ویل چې لوم به د توحید مسله هغه ته بیان کا نو کاغې دا د توحید خبره اومنله نو بیا ورته حدمون مسله بیان کا کدمون خبره اومنله بیا د زکات مسله بیان کا کده زکات اومنله نو بیا دروځي حداله چې دالک د مون مسله او د زکات بیان کا د توحید هغه د سن او باسا ولی یقولو اول عقیده سمول والے رو چا عقیده غلطه ای کته هر قسمه عمل کې هر قسمه درسونه کې ګوره قبول نه دی قبول نه دی ولی یقول دی قبولیت د پارا توحید شرطو ها الی یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه قران شرط ذکر کړی دی و من یعمل من الصالحات وهو مؤمنون من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن حالداري چوی دی مؤمن حالداري چوی دی موحد ولی یقولو درستا او دیر پارا چوائی دی زغر اکردا مسلا دریما او دیر پارا چوائی دی درستا خاسمتا جگل اوکلی تا نوی دن رولی ری نوی دن دی رولی نوی خبر که دا خبر خوب و خواچا نوی کری او سمیدا نوی دن دی بیانی تا تا نوی زکر کاری تا تا ناشنا زکر کاری چه تا تا ردی بیان چانه ری کری وګور بیان نو موږ د خلکو ته کوو دا دین دا قران د خلکو ته زور ښکاره وي مله بس بس دا بس کدا خبره دې ته بار بار د دې مسلې دوهرایي کیږي دې ته بار بار د دې قران درسونو دوهرایي کیږي دې خلکو ته دا قران دا مسائل زالخ ښکاره وي بس کا چاته چنوي شو نه ته نیوي نو ځکه هغه وې دا نیوي دی او نوې مسله دا او ناشنا مسله دا ولی یقولو درستا ولنبينه لقوم يعلمون دې لپاره چې بیان کومه تا دا چې قوم ته پاره چا غوي مونږه قوم ته بیانو چې ځان پوهی کوي چې ځان نه پوهی کوي ځان خجل ګونه وس پوهی شي اتبه ما او هي لیکم ربک تابشا واز خبره دا قوم نه ویني دا ځله خبره قوم چې تابیداری وکړه دا مسئله تو حکم کولی جی الیک تا تا وحی حکم تا تا دا چانه کیگی مر ربی کا دا طرف دا رفستانا حکم دا دی خبر دی چه لا الہ الا ہو تشتره بل حاجت پرکول والا بیرد دی اللہ نا حاجت پورا کول والا یو الله دی واعرض عن المشرکین ندغور دی مساله بیان الحمدلله یمسسک الله بزور فلا کاشف الزور الا هو فلا کاشف له الا هو قل انما هو قل لا اشهد قل انما هو اله واحد والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى عما يصفون ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه نو اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو کدا دې مسلې تاکید نو دوهرای نو نو یو ځل کافی وکنه په دې صورت کې دا یو ځلول بیانې په یو ځل به بیان کړو چې اتبع ما اوحي اليك دا چې مسله ماته اوهای چې دې صورت کې یو ځل داغه بیان کړي دا چې یو بل مسله ماته اوه چې پاغي پینځي وشي دلایل خود دې نه بغیر د مسلې د توحید نه دا ذهن ته زر نه جي پدې خلک پويګنا څوک دا الله نائبان دي څوک دا الله لپاره وسیلی دي څوک یې نه چې حجج د دې وکیل بنني سي دا زمونږ لپاره وکیلان دي څوک نائبان دي څوک نیازوري دي څوک دې شفارس باندې کار کوي څوک موږ د دې په وجه نزدیکیږي دا ټول عقاید د مشرکین او داغه علاج دا قران او مسله دا وا لا اله الا هو مشتره بل حاجت پرکول والا مشتره بل مالک دفیده دو نقصان رسول والا مشتره بل عزت او ذلت ورکول والا مشتره بل منکول و ورکول والا مشتره پیدا کول والا بل سوگ بیدا لانا مشتره متصرف بل سوگ بیدا لانا او دا ټول دو قرآن آیاتو نری مشتره بل پیدا کول والا لا یخلقون شیئا وهم یخلقون وربك يخلق ما شاء ويختار وخلق كل شيء دارنګي مالک د فائدې او د نقصان مالا يملكو نفع ولا ضرر دارنګي ايم سس الله بذور فلا كاشف له الا هو لا اله لا عز ولا ما قل اللهم مالك الملك ده اله معنا عبد الله بن عباس جلانو کہ لا عز ولا ذل ها قل اللهم مالك الملك ها قل اللهم مالك الملك اے اللہ تو بادشاہ دا بادشاہ نوی یا اللہ تو بادشاہ دا بادشاہ نو د دنیا ای دنیا بادشاہی چې د چاله خو مشین قول الله هم مالک الملک تو اوت الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ما يفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها قران د دې بیان مې کړی دی کنه خو ته اله په معنا څه خبره لا اله الا هو واعرض عن المشركين عزت او ذلت ورکول والا پیر او فقیر او پیغمبر او ولی نه دی ژوند یې مړ نه دی بغیر د الله نه فایده او نقصان بغیر د ظاهری اسبابونه یو خو ظاهری اسباب دی توپک دشمن تمانچا ار څه چی دی نو دا خو هغه نه خو به یاده کې موسی علی السلام د ظاهری اسباب او نخپل یاده کړی دا امسان امار جور شو اغا پی رستو شو اللہوی لا تخف میارے گا اے موسیٰ علیہ السلام دا زمان امسان دا ظاہری اسباب خوچی اسباب نیو تتی یرکے چما بانی با کٹوارے زمان بساروں کی پی بن کی ماتا با نقصان نو رسائی نو نقصان رسول والا فید رسول والا عزت ورکول والا ذلت لرکو ذلتو والا د دې ټول ذمہوار دي صرف یو الله یو الله ذمہوار دي مالک د فائدې د نقصان یو الله دي دا باندې که شابه ولګو ځنه دا باندې کوي اوه دا باندې کوم شي ته دا مسایل کوي خرص کوي نو خرص ضروري دی دا بند کا دا وو گیٹ بند کا پورا چند آواز عزت ذلت رسوائی فیدا نقصان دا ټول دا الہ مانا ابن عباس دې جنت قران کولاو کا تفاصیل او تفصیل کې دا نه راځي مخه تا چې دا نور پاو ته بو تو سړي دي کې لسماني او پدې کې پین زماني دي او پدې کې متو جهاد دي هغه اصل مقصد ذهن ته د انسان نه ورځي چې دا کم مقصد د بارو قران الله را لې غلو وارزان المشرکین یره وي سبدا مسله دې زدل کړه سبل کتاب دې زلې جما دبل کتاب وایا سوره یونس وګوره تاسو دې بزردا وې ویا دا موږ بل کتاب نه راځي منګله راځي وی دا کتاب راځي اصل په موږ باندې دا الزامات چې دای نو وادانو کتابونو د پاره نور خلک شته کنه مدرسې شته کتابونه شته خود دې کتاب د پاره نه مدرسې شته او نه مولا شته او نه خې ځکه په دې کې هغه ته سفیده نشته هغه نور په تدریسونه دي پیسې ورکې نمونه کیږي په دې کې هم مالا وي صرف قران ولورځي الګه چې قران زمنګ د ویسا شیخ صاحب الله دې غریق الرحمت کی الله دې قبر منور کی هغه به چې چاله قران ورزي هغه له ارس ورزي چې چاله قران نو ورزي هغه له ایس نو ورزي هغه دې خسته خبره لنډه کوله هغه قران سورته یونس 15 آیات وګورئ وایذا تطالیم آیاتنا بینات قال الذين لا يرجون لقاء ناتي بقران غير هذا او بدله كلا چلوستي په خلکو زمنګ آیاتونه واضحه نوایا کسان چې امید ندلی زمنګ سره ملاقات زمنګ سره پیښې چې سو قیامت نه مني او قران په لوستې کې ناغه بسوي ايدي بقران غير هذا دو قران نه راته بل کتاب وخایا هر وخت چې قران دی او درس دی هر وخت قران او بل کتاب خلاته کوي کنه کوي څه قانون چراته وغه سلمي صف نه راته وغایا منطقي ساو جراته وغایا سلمو حبه مي بزيو هدايت الحكمت راته وغایا ايتي بقران غير هاذا رولا يود لستلو کتاب بغیر د قران نه قران دا او ما دا بل کتاب راوړا واقعیت نه مني او بدله یا قران وایا خو بدل کدي مضمون د توحید لرا دا توحید لکله کله بدلو سبل مضمون پکې بیان وا جواب زانه به جواب نه کې ما یکون لی ان بدلو من تلقاء نفسي ان دې مناسب مال را چې بدل کم د قران لرا بدل کم دی مضمون لرا من تلقاء نفسی طرف د خپل ځان نه د دنیا پشان ترمیمات نشم کوله لکه څنګه چې ترمیمات لیډران کوي دا 18 ترمیم دی او دا 17 ترمیم دی او دا 19 او دا 22 ترمیم دی قران چې څنګه دی هغه سبي په دې کې بزانه ترمیم نه کې هو ما ته حکم شوی دی ان اتبعو الا ما یوحى الیا زتابینی مگر دا خبره چې حکم کولی شي ما تا زدا خبره تابیداری کومه چې د کمی خبره حکم ما ته کیږي نو تابیداری د کمی خبره کوم نو د صورت انعام یو سر شپږم آیات اتبع ما اوحیا الیک من ربک لا اله الا هو تابیشا دا مسلې چې حکم کولی شي دې ګټا تا من ربک د طرفه د افستانا اغه مسره دا وا چې دا غیبانی وحی حکم شوی دی لا اله الا هو نشته بل حاجت پر کول والا بيد دی الله نا د دې حکم شوی ورورا د دې بیان وکوم بار بار بیا بیا به کوما هر وخت به کوما دا باندې روما وارز عن مختلف الطرق به کوم فضول او عنوانات به کوم وارز عن المشرکین او مخوالوا د مشرکینو نا کد دې مسلې نه څوک انکار کوي هغه مشرک دی کدا مسله په چا بدلږي هغه مشرک دی مخت نوالوا ولو شاء الله ما شرکو کچته هغه شوی د الله حضور باندې ایمان د خلکو نو ما شرکو دې بشرک نه وکړي چا بشرک نه وکړي خو الله په زور په چا ایمان نه وروړي خو خیدنو وما جعلنا عليهم حفيظا انا دې ګرځولې من تعالی را په دې باندې ساتونکي زموار ته په دې محافظ نه ساتونکي نه وما انت عليهم بوكيل او نه ته په دې باندې زموار ته په زموار نه نو زه تکلا ته مخده مشرک نواله وا چې دا مسله نه مني نو دې به کنزل شروع کینو ته به کنزل نه کې ولا تصب الذين یا دې کنزل بیان اغه یو آیت ترجمه لفظي او بیا ریاض الصالحین موږ وایو.